والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا، عمل کا معنی ہے کام کی جگہ، تو کام سے تو کوئی بھی خالی نہیں رہ سکتا، ہر مرد عورت کچھ کرے گا، باقی کن عملوں سے اللہ پاک راضی ہو کر اللہ کی رحمتیں برکتیں جو دنیا میں آتی ہیں، پھر مرنے کے بعد ٹھکانے دو ہیں، نعمتوں کے خزانے جنت میں، مصیبتوں کے عذاب دوزخ میں. اب مرنے کے بعد کن عملوں پر اللہ پاک دوزخ سے نجات دیں گے اور جنت میں کن نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان عملوں کے بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے. پیغمبروں کے واقعات قرآن حدیث میں ہیں. پھر جن لوگوں نے بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور پیغمبر کے عمل کرنے لگ گئے، ان پر رحمتیں برکتیں دنیا میں آئی. اور جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، دنیا کے اسباب بڑے بنائے، ان پر مصیبتیں آئی، اور جب پیغمبر کے کلمہ پڑھنے پر نہیں آئے تو پھر اکثر پر عذاب ہو آیا جس سے وہ سارے مرد عورتیں ہلاک ہو گئے. تو یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے کہ پیغمبر کے عملوں پر فائدہ دنیا میں نظر نہیں آتا. جیسے پیغمبروں کا عمل کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ سارے پیغمبروں کا ایک اگلا حصہ کلمے کا، جو پیغمبر اس کلمے کی محنت کے لیے اللہ بھیجتے تھے ان کی شان و صفت ہے. تو حضور کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کلمہ ہزار دفعہ پڑھے، لاکھ دفعہ پڑھے، کروڑ دفعہ پڑھے، دنیا کا دیکھ رہا ہو گیا کے لیے آئے. تو یہ بڑی نعمت ہے حضور کے عملوں کے لیے آنا، لیکن اس سے مراد صرف وقت لگانا نہیں، حضور کے عملوں کا اعلیٰ درجہ سیکھنا اور دوسروں کو اس اعلیٰ درجے پر لانے کی کوشش کرنا۔ تو اعلیٰ درجہ ہے پہلا کہ کلمے کا ایمان کامل ہو، اب زبان سے تو کلمہ سارا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب کلمہ زبان نے سارا پڑھا، لیکن اب کلمے کا نور دل میں کامل ہو جائے اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ قرآن حدیث کی مضمون ہے کہ جب دل سے حق سمجھ کر پڑھتا ہے تو ایمان کے نور کا بیج دل میں لگتا ہے۔ پھر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کلمہ دعوت کا ہے، نیت کرے ساری زندگی کلمے کی دعوت میں لگانی، اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے تو کلمے کی دعوت کے علاوہ کوئی بات نہ بولے نہ سنے نہ سوچے، اجتماعی عمل میں شروع سے آخر سے توجہ سے بیٹھے، اجتماعی عمل سے فارغ ہوں تو جو اجتماعی عمل میں مذاکرہ ہوا اس کو آپس میں دوڑا، اس سے فارغ ہو تو پھر دل کی توجہ سے کلمے کا ذکر کرے، تو کلمے کی دعوت دینے دعوت سننے سے کلمے کا نور دل میں بڑھے گا، اور کلمے کا ذکر بھی دل کی توجہ سے کرے، کلمہ ذکر کرتے ہوئے دل میں اور کوئی خیال نہ، کلمے کے مطلب پر ہی توجہ رکھے، اور دعوت دینے میں ان واقعات کو بیان کرنا جن میں جنہوں نے پیغمبر کے اعمال کو لیا تو ان پر اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسی آئی، اور جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا اسباب بڑے بنائے ان پر مصیبتیں کیسی آئیں حالات ہوئی، تو سچے واقعات کو بیان کرنا کتابوں میں تو جھوٹے واقعے بھی لکھے ہیں، جھوٹا واقعہ بولے گے تو اس پر نور نہیں ملے گا، سچے واقعے وہ ہیں جو قرآن حدیث میں، اس میں بڑا واقعہ بیت اللہ شریف کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ایک تو اس زمانے کا بادشاہ، وہ کتابوں میں آتا ہے کہ ساری دنیا کا بادشاہ بنا تھا تو شیطان نے بارا تیرا مقابلہ کو کوئی نہیں تو ہی سب کا رب، کئی بادشاہ ایسے پاگل ہوئے ہیں رب ہونے کا دعویٰ کیا، تو اللہ کا شریک ماننا یہ بھی بڑا گناہ اور رب ہونے کا دعویٰ کرنا اس سے بڑا گناہ، تو جب لوگ بڑے گناہ میں ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے، اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے سامنے سجدے نہ کرو، اس کی شکل کے بت بھی بنے ہوئے تھے، بتوں کے سامنے بھی سجدے کرتے تھے، انہوں نے اعلان کیا سجدے صرف اللہ کے لیے عبادت کرو اور کسی کے لیے سجدہ نہ کرو، تو بادشاہ کی شکل کے بت بنے ہوئے تھے ان کے سامنے بھی سجدے کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بادشاہ تو کوئی کام کرتا ہے بت تو کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا بت ایک جگہ بہت رکھے ہوئے تھے تو سوچا کہ بتوں کو میں توڑوں گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو اپنے کو نہیں بچا سکتا دوسرے کا کچھ نہیں کرتا وہ کیوں سجدے کرتے، تو ایک موقع پر جیسا کوئی آدمی بھی بتوں کے سامنے نہیں آ ہوتا تھا آ کر بتوں کو توڑ دیا، جب لوگوں نے آ کر دیکھا کہ بہت دکھ ٹھیک ہوئی ہے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کو کس نے مار دیا. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سنتے رہتے تھے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے سجدے کرنے سے روکتا ہے, اسی نے توڑا ہو کہ پکڑ کر رہا. حضرت ابراہیم اس کو لے آئے تو کہنے لگے آپ نے ہمارے خداؤں کو مارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھ رہا کسی نے مارا. تو بھرا جب یہ کہا تو پہلے سب نے سر نیچے کر دیے, پھر اٹھایا کہا یہ تو تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. تو انہوں نے فرمایا جب جو بول بھی نہیں سکتا اسے کوئی توڑے اپنے کو بچا نہیں سکتا, اس کے سامنے سجدے کیوں کرتے. اب غصے میں سب ہو گئے, سب نے کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو, اسے قتل کرنا ہے اور قتل کرنا ہے زوردار آگ جلا کر اس میں ڈالنا. بہت لکڑیاں جمع کر دی, آگ لگا دی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر ڈالنے لگے. لیکن پیغمبر کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے, مخلوق کا کوئی اثر نہیں. سب نے اعلان قتل کا کیا, کوئی خوف نہیں. سارے لوگوں کے اعلان سے کچھ نہیں ہوتا. پھر موت کا بڑا سبب آگ بنائی, آگ میں ڈالنے لگے. تو آگ بھی مخلوق ہے, وہ کچھ نہیں کرتی, فیصلہ اللہ کا. آگ کو بھی کوئی خوف نہیں. جب آگ کی طرف پھینک گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر شروع کر دیا, حسبی اللہ ونعم الوکیل, جس کا معنی ہے اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ اچھے کام قدرت سے کر. دل اللہ کی طرف, ذکر اللہ. تو اللہ نے ان کی حفاظت کا کوئی سبب نہیں بنایا, قدرت دکھائی. جب انہوں نے آگ کی طرف پھینکا تو اللہ نے حکم دیا آگ کو, قل نار یا نار کونی بردن وسلام, آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ کا مزاج گرم ہے. اب تم سے پوچھتا ہوں, اگر اللہ حکم دیں گے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا تو وہاں گرمی ہوگی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا کہتے ہو؟ وہ تو جو اللہ کا حکم ہے وہ ہوگا. جہاں آگ پر پہنچے ٹھنڈک لگی, اور کتنے دن آگ پر بیٹھے رہے, اور جنت کی نعمتیں ان پر آگ کی طرف آ گئی. وہ کتابوں میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا آپ کی زندگی میں مزے کے دن کون سے تھے؟ تو فرمایا مزے کے دن وہ تھے جن دنوں میں مجھے لوگوں نے آگ پر ڈالا, اللہ نے آگ پر ٹھنڈک کر دی اور جنت کی نعمتیں بھیج دی. بڑی نعمتیں اس وقت ملی. اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ آگ پر بیٹھی ہوئی ہے اور کئی سینکڑوں آدمی اس موقع پر سامنے تھے, تو کئی متاثر ہوئے, کیونکہ آگ پر آدمی بیٹھ تو نہیں سکتا, گرتا ہے. وہ کہنے لگے آپ کو آگ جلاتی نہیں. تو فرمایا ہاں, جس اللہ کے کلمے کی دعوت دیتا ہوں اس نے روک دیا. تو کئی متاثر ہوئی, انہوں نے کہا ہم بھی آئیں تو ہمیں آگ نہیں جلائے گی. تو فرمایا ہاں, پہلے کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, اور پھر جو میں نے ذکر کیا وہ شروع کر دو تو آ جاؤ. تو کتنوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ذکر شروع کر دیا, پیدل چل کر آگ میں چلے گئے, آگ نے ان کو بھی نہیں جلا. بھائی فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں, پیغمبر کے اعمال. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی شکل بنائی, اللہ کی مدد سے وہ آگ ہی ان کا کلمہ پھیلنے کا ذریعہ بن گئی. اللہ کرتے ہیں پیغمبر کے اعمال پر. اور پھر دوسرا واقعہ اللہ کی قدرت کا بڑا, بیت اللہ شریف بنانا تھا. تو اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی بچے کو بیت اللہ کی جگہ پر چھوڑو, پھر بیت اللہ بنوائیں گے. بیت اللہ کی جگہ ایسی ہے کہ وہاں ریت اور پتھر ہیں, ارد گرد پہاڑ ہیں, اور پہاڑ بھی خشک ہیں. عام پہاڑوں پر درخت اور چشمے ہوتے ہیں, بیت اللہ کے پہاڑوں پر چشم کوئی نہیں درخت کوئی نہیں تو کئی سو میلوں تک کوئی آبادی نہیں تھی لیکن پیغمبر اللہ کے حکم کرتا ہے اپنی بوڑھی بیوی کسی بچے کو لا کر وہاں چھوڑ دی. اب واپس جانے لگے تو بیوی نے کہا ہمیں کس کی سپورٹ کر رہے ہیں, بولنے کی اجازت نہیں تھی. ایک دفعہ کہا, دو دفعہ کہا, تین دفعہ کہا, جب نہیں بولا تو ان کے دل میں آیا کہ پیغمبر ہے اللہ کا حکم ہوگا. تو چوتھی دفعہ یوں کہا کہ اللہ نے حکم دیا آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا. بولنا تو نہیں تھا, صرف اشارہ کر دیا سر کر کے اللہ کا حکم. تو بیوی نے کہا پھر بے شک چلے جاؤ, اللہ ہماری حفاظت کریں گے, ہمیں ضائع ہونے نہیں دیں. زندگی کا کوئی سامان نہیں, کھانے پینے کا, آرام کا, موت کے اسباب ہیں, لیکن ایمان ہے, عمل ہے. دوسرے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں سب سے پہلے بیت اللہ کی جگہ پر آتی ہیں, وہ رحمتیں آ رہی ہیں اور سکون سے وہاں بیٹھ گئی. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بچے کو وہاں زندہ رکھا اور پالا جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا. اللہ کرتے ہیں پیغمبر کے اعمال پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر گئے تھے کہ اللہ آپ کے حکم سے بیوی بچے کو چھوڑا ہے تو یہاں آبادی کر دیں. تو ایک جرم قبیلہ جا رہے تھے, انہیں تکلیف ہوئی تو وہ وہاں سے چل کر یہاں پہنچے تو دل میں آیا یہی مکان بنا رہے ہیں. بھائی سے کہا کہ آپ اگر اجازت دو تو ہم یہاں کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں پانی کا چشمہ زم کا ان کی قربانی پر اللہ نے چالو کر دیا اور زمزم میں وہ برکتیں کر دی. بھوک کے وقت میں پانی پیئے بھوک ختم, پیاس کے وقت میں پیئے پیاس ختم. دن میں گرمی بڑی سخت ہوتی ہے تو گرمی کے وقت میں پانی پیئے گرمی کا اثر ختم. سردی کی راتوں میں سردی ہوتی ہے لیکن زمزم پر اللہ کی قدرت کا یقین رکھ کر زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیئے اللہ اسی کو پورا کر دے. تو بہرحال اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچے کو وہاں زندہ رکھا پالا جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا. پھر لمبے واقعے آتے ہیں تو وہ آبادی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی ملکوں میں دعوت دینے چلے جاتے تھے, کچھ عرصے کے بعد آ کر حال دیکھتے تھے, بیوی بچوں کا تو خوش رہے. لیکن خلاصہ یہ ہے بیوی کے فوت ہونے پر نہیں پہنچے تھے. بیٹا جوان ہو گیا, اس کے نکاح کرنے پر نہیں پہنچے. جو قبیلہ آباد تھا انہوں نے نکاح کر دی. پھر ایک دفعہ آئے تو اس وقت بیٹا بھی گھر تھا تو گلے لگا کر ملے. تو پھر بتایا اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت اللہ بنانے کا. تو ان کا بیٹا مکان بنانے کا سامان لاتا تھا ابراہیم علیہ السلام, دیوار بناتے گیا, بیت اللہ پورا تیار ہو گیا. تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب ساری دنیا کے لیے اعلان کرو یہ رحمتوں کا گھر بن گیا ہے. اللہ کی رحمتیں دنیا میں پہلے بیت اللہ پر آتی ہیں پھر ساری دنیا میں پھیلتی ہیں. تو فرمایا ساری دنیا کے لیے اعلان کرو یہ رحمتوں کا گھر بنایا گیا ہے, اس لیے بیت اللہ کی جگہ پر نماز کا ثواب لاکھ درجہ زیادہ ہے. ایک نماز پر لاکھ نمازوں کا انعام ملتا ہے, ہر ذکر کا درجہ لاکھ درجے زیادہ ہے. تو بہرحال حکم ہوا کہ اب ساری دنیا کے لیے اعلان کرو کہ اللہ کی رحمتوں کا بیت اللہ بنایا گیا ہے, اس کی زیارت کرنے کے لیے آؤ. تو اللہ نے ان کی آواز میں وہ برکت کر دی, ساری دنیا میں ان کی آواز پہنچ گئی. تو کتابوں میں آتا ہے کہ جنہوں نے یہ سن لیا کہ اللہ کے رحمتوں کا گھر بنا اس کی زیارت کرنا حج کرنے عمرے کرنے کے لیے اعلان ہوا تو انہوں نے خوشی سے کہا لبیک ہم تیار ہیں. جس نے کہا میں تیار ہوں اسے حج کی توفیق ملی حج قبول ہوا, اور جس نے محبت سے 10 دفعہ کہا اسے 10 حج نصیب ہوئی. تو ساری دنیا میں آواز پہنچا تھا لیکن جو خاموش رہا تو وہ حج سے محروم ہو گیا. تو بھائی اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دنیا میں پیغمبر کے عملوں پر آتی ہیں, اور مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں ملیں گی پیغمبر کے عملوں پر. مال اسباب پر مرنے کے بعد کوئی نعمت نہیں ملے گی. یعنی وہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی ساری دنیا کا بادشاہ بن کر مرے گا, موت تک کلمہ نہیں پڑا. جو موت تک پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑے گا کفر پر مرے گا, وہ قیامت کے دن سب ننگے نکال کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے. دنیا کا اسباب کوئی چیز نہیں, اللہ کی نعمتیں رحمتیں برکتیں جنت کی نعمتیں پیغمبر کے اعمال پر ملیں گے. تو پھر جنت میں 100 درجے ہیں, جو عمل اعلیٰ درجے پر کرے گا, اعلیٰ سب سے اوپر کا جو درجہ ہے اس میں پیغمبر ہوں گے, اور پیغمبروں کی قرب والی جنت میں وہ پہنچیں گے جو پیغمبر کے عملوں کو اعلیٰ درجے پر کرتے تھے. ساری سنتوں پر عمل کرنا, اور پھر اعلیٰ درجہ ہے کہ جو سنت عمل نہیں کر رہے ہیں ان کو سنت عملوں پر تیار کرنا. تو جو دوسروں کو جتنا سنت عملوں پر تیار کرے گا تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی قرب والی جنت میں پہنچے گا. تو اعلیٰ جنت میں جانے کی کس کس کی پکی نیت ہے؟ سب کیا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی نیت تو کرنی چاہیے کہ ساری دنیا میں اللہ کے احکام حضور کی سنتے زندہ ہوں, اس کی کوشش کروں. تو اس لیے خود بھی حضور کی ساری سنتوں پر عمل کی کوشش کرنا, اس کا جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ساری سنتوں پر عمل کرنا جسم کی طاقت سے نہیں ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے. اس لیے پہلے ہے کہ دل میں کلمے کا نور کامل ہو جائے. نور کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دل میں توجہ مال اسباب کی طرف بالکل نہ رہے. ہر وقت دل کی توجہ اللہ کی طرف, اللہ کی قدرت, اور اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اللہ ساری نعمتیں دیتے ہیں تو اللہ کی محبت دل میں اور اللہ کی نعمتیں دنیا میں آتی ہیں حضور کے اعمال پر. تو پھر توجہ حضور کی طرف کہ حضور نے کیا کیا اعمال بدلائے. تو پہلا کلمہ اور کلمے کی دعوت, پھر دوسرا بڑا عمل نماز کا. تو نماز فرض تو 5 وقت ہے, باقی سنت نفلیں سارے وقت کے لیے. تو نماز کے عمل کو کامل بنانا, کیونکہ نماز کا ثواب کامل ملے گا حضور کی ساری سنتیں پوری کرنے سے. اور جتنی سنتوں میں کمی ہوگی اتنا ثواب کم ہو جائے گا. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ کئی نماز پڑھیں گے کئی سنتیں چھوٹ گئی تو نماز کا 10واں حصہ ثواب ملے گا, 9 حصے فوت ہو جائیں گے. اور جس نے نماز پڑھی لیکن حضور کی ایک سنت بھی پوری نہیں کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی. وہ فرشتہ اس کی نماز کو اس کے منہ پر پھینک دیتا ہے, تیری نماز رد ہے. تو بھائی اس لیے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کرنا کہ نماز کی ساری سنتیں سیکھنا اور سنتوں کو پورا کرنا, اور باقیوں کو بھی نماز کی ساری سنتوں پر لانے کی کوشش کرو. وہ سیکھنا ہے کھڑا ہونے کی حالت کی کیا سنتے ہیں, سجدے رکوع میں کیا سنتے ہیں, سجدی کی کیا سنتے ہیں. ویسے نماز کی تیاری کے لیے بھی لباس اور وضو استنجا اس میں بھی کیا کیا سنتے ہیں, نماز کی تیاری کی بھی سنتے پوری کرنا, اور پھر نماز کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں, چونکہ ہماری زبانیں اور ہیں تو عربی کے الفاظ غلط بولتے ہیں. کوئی تقریباً 10 لفظ ایسے ہیں جو ہم اپنی زبانوں میں غلط بولتے ہیں, اپنی زبانوں میں جیسے بولتے رہے لیکن قرآن شریف کے حرف کو غلط بولے گا. وہی مثال دیتا ہوں کہ جیسے موٹا کاف چھوٹا کاف ہم ایک آواز سے بولتے ہیں لیکن عربی میں دونوں کا فرق ہے. قرآن میں ہی ہے موٹا کاف قلب اس کا معنی ہے دل, اور چھوٹا کاف قلب اس کا معنی ہے کتا. اب موٹی کاف کو چھوٹا پڑے گا تو حرام کا گناہ ہوگا, میں نے غلط ہو گیا تو نماز بھی رد ہوگی. اس لیے بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کے الفاظ کو صحیح بولنے بھی سیکھ اس کی کوشش کی جائے, اور جس کا الفاظ ٹھیک نہ ہو اسے ٹھیک کرائے جائیں. نماز کے الفاظ بھی صحیح ہوں پھر نماز کی ساری سنتے ان کو بھی سیکھ کر پورا کر, پھر جو 20 گھنٹے کی سنتے سنت دعائیں سنت ذکر اس کی بھی سیکھنے کی کوشش ہو. ہر موقع کی سنت پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی سنت عملوں پر تیار کرنا سکھلانا. تو حضور کا فرمان ہے کہ جس نے میری مردہ سنتوں کو زندہ کیا, جو نہیں کرتے تھے ان کو متوجہ کر کے سنتے سکھلائی. تو حضور نے فرمایا جس نے میری مردہ سنتوں کو زندہ کیا اس نے میری محبت کا اعلیٰ درجہ حاصل کیا, اور جس نے یہ درجہ محبت کا حاصل کیا تو فرمایا جنت میں وہ میرے قرب والی جنت میں آئے گا. اعلیٰ جنت وہ ہے جو حضور کی جنت کے قریب ہوگی. تو حضور کے قرب والی جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ نیت تو سب کی ہے, تو بھائی نیت تو کرنی چاہیے کہ ساری دنیا میں حضور کی سنتے زندہ ہوں, اس کی کوشش کرنی ہے. نیت تو یہ بھی کرنی چاہیے کہ کافر جو کلمہ پڑھے بغیر مرے گا دوزخ میں جائے گا, تو اسے کوئی پتہ نہیں. اب کافروں کو دوزخ کے راستے سے ہٹا کر دعوت دے کر کلمے پر تیار کرنا یہ بھی حضور کی امت کے ذمہ. تو جو کافروں کے کلمہ پڑھنے کا ذریعہ بنے گا ان کو سنت عملوں پر سیکھنے پر لگائے گا, جو مسلمان سنت عمل نہیں کرتا اسے ترغیب دے کر سنت عمل پر تیار کیا اور سنتے سکھلائی سیکھنے پر لگا دیا. تو جس کی محنت سے دوسری سنتوں پر آئیں گے تو یہ پھر حضور کی قرب والی جنت میں جائے گا. تو ایک تو اس کی نیت کر کے محنت بھی کرنا بڑا عمل دعوت کا ہے, دعوت میں وقت زیادہ لگانا اور ہر مسلمان کو دعوت دینے پر تیار کرنا, اور پھر سنتے سیکھنا اور دوسروں کو بھی سنتوں کے سیکھنے پر تیار کرتا ہوں سنتے سکھلانا. اور پھر جو ضرورت کے کام ہوتے ہیں کھانا پینا سونا دنیا کا کام وہ بھی سنت کے مطابق ہوں گے. تو جو دنیا کا کام کاروبار کا ہے سنت کے مطابق ہوگا تو حلال ہوگا, تو سنت کے خلاف ہوگا تو پھر مکروہ یا حرام ہوگا, اس میں بھی برکت نہیں ہوگی. اس لیے بڑے حضرات کہتے ہیں کہ دنیا کا کام بھی جو کرتے ہو تو کسی بڑے عالم کو بتاؤ, سنت کے خلاف تو نہیں ہے. صحابہ وہ تھے ہر چیز سنت کے مطابق. صحابہ کہتے ہیں ہمارے بازار اور مسجد کا کوئی فرق نہیں تھا, مسجد میں بھی حضور کی سنت اعمال بازار میں بھی حضور کے سنت طریقے. پہلے بازار نہیں تھے, جو بیچتا تھا کچھ تھوڑا سا سامان ہوتا تو کسی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر بیچتا یا درخت کے نیچے بیٹھ کر. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک فتح ہو گئے اور ملکوں کے ساز و سامان بہت مدینے میں آ گئے, تو اس وقت بازار بن گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بازار میں چلتے تو کوئی نیا آدمی دیکھتے جو پہلے نہیں ہوتا تھا, اس سے پوچھتے تھے بازار کی سنت سیکھی ہے؟ جو کہتا نہیں سیکھی اسے کہتے تھے جاؤ مسجد میں, بازار کے بارے میں جو سنت طریقہ ہے وہ سیکھو پھر بیٹھو. یعنی صحابہ کا زمانہ وہ تھا کہ بازار میں بھی سنت کے خلاف کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی, اس لیے ان پر اللہ کی طرف سے بڑی برکتیں رحمتیں آئی. تو صحابہ کے لیے صحابہ کے طریقے پر کون کون تیار ہے کہ بازاروں میں بھی سنت کے خلاف کوئی حرکت نہ رہے, سارے سنتوں کے پابند بنے, اور گھروں میں بھی گھروں کی عورتیں بچے بھی سنتوں کے پابند بنے. تو یہ تبلیغی اعمال کے جو مذاکرے ہوتے ہیں گھروں میں بھی ان اعمال کو کریں گے تو پھر سارے گھر والے سنتوں کے پابند بنیں گے. اور پھر قبولیت کے وقت میں دعائیں مانگنا, دعاؤں پر بھی اللہ پاک مسئلے حل کر دیتے ہیں. فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو سحری کا تہجد پڑھنے کے بعد بھی اعلان آسمانوں سے ہوتا ہے, کوئی ہے سوال کرنے والا اس کو دیا جائے, کوئی ہے حاجت والا اس کی حاجت پوری کی جائے. اس لیے تہجد پڑھنے کا اہتمام کیا جائے, تہجد پڑھ کر پھر ذکر کر کے دعائیں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حضور کے سنت عملوں کے تقاضوں پر قبول فرمائے. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب نماز کے وقت قریب ہے, مجلس ختم ہونے کی جو دعا ہے سبحان اللہ وبحمدی سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, دعا کر لیں اور نماز کی تیاری کریں.